наших ауганцаў. У эфіры радыё «Свабода», вынікі дня 23 сакавіка. З вамі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы. Рада еўразвязу пашырыла санкцыі на 12 асобаў, у тым ліку на бізнесменаў Чыжа і Тарнаўскага. Пад санкцыі трапілі 29 беларускіх фірмаў. Еўрапейскім бізнесменам забаронена мець з імі справы. Цяпер у спісе неўязных у еўразвяз 243 асобы і 32 кампаніі. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі пасля пашырэння санкцыяў заявіў, што еўразвяз можа прапанаваць Беларусі мадэрнізацыйны пакет з канкрэтнай фінансавай дапамогай, калі краіна стане на шлях павагі да правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў. Улады Беларусі заявілі аб пачатку рэалізацыі комплексу мераў у адказ на пашырэнне санкцыяў еўразвязу. МЗС лічыць немэтазгоднай прысутнасць адкліканых паслоў еўразвяза ў Менску. Госць эфіру беларускі палітолог Алесь Лагвінец. З ім мы абмяркуем новыя санкцыі і магчымае завяршэнне канфлікту паміж Менскам і Брусэлем. Суддзя савецкага раёну Менску Дмітрий Паўлю Ченка спыніў справу супраць Евгена Контуша з фармулёўкай за адсутнасць складу адміністрацыйнага правапарушэння. Улады вырашылі перавесці Сергея Каваленку з турмы на Валадарскага ў Менску ў псіхіятрычнае аддзяленне пры калоніі Віцба 3. У эфіры радыё «Свабода». Вынікі дня 23 сакавіка, і зараз Алексей Знаткевіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў. Міністры замежных спраў 27 краін еўразвязу зацвердзілі новыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. Пад забарону выдачы еўрапейскіх віз і замарожвання актываў трапілі яшчэ 12 асобаў, звязаных з беларускім рэжымам. Апрача таго, санкцыі ўведзеныя супраць 29 фірмаў, якія належаць тром беларускім бізнэсоўцам – Владзіміру Певціеву, Юрыю Чыжу і Анатолю Тарнаўскаму. Мэта санкцыяў еўразвязу – спыненне ў Беларусі рэпрэсіяў і вызваленне палітвязняў, заявіла кіраўніца знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрын Эштон. Я надзвычай занепакоеная тым, што адбываецца з грамадзянскай супольнасцю. Мы далі вельмі ясна зразумець рэжыму ў Беларусі, што ён павінен вызваліць палітычных вязняў. Наша супрацоўніцтва з уладамі адновіцца, калі яны выканаюць тое, пра што мы іх прасілі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Андрэй Савіных заявіў, што ў сённяшніх умовах беларускі бок не бачыць неабходнасці ў прысутнасці на тэрыторыі Беларусі адкліканых амбасадараў дзяржаў, якія прагаласавалі за пашырэнне санкцый. У сённяшніх условіях беларуская сторона не видит необходимости в присутствии на территории Беларуси отозванных послов государств, проголосовавших за данное решение. Галадоўніка Сергея Каваленку перавядуць з ізалятара на вуліцы Валадарскага ў Менску ў псіхіятрычнае аддзяленне пры калоніі Віцба 3. Пра гэта заявіў начальнік дэпартаменту выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных спраў Сергей Працэнка падчас сустрэчы з жонкай зняволенага. Яшчэ што цікава, не камісійна гэта рашэнне прымалася, прымаў які-то врач, псіхіятр. Прозвішча не адмовіўся яго сказаць, я на абследаванне не буду яго адпраўляць, і там ужо камісія будзе вырашаць. Кіроўцу самазвала Геннадзя Качалоўскага звольнілі з прадпрыемства «Брэст Аблаўтатранс» пасля таго, як ён арганізаваў калектыўную скаргу рабочых на імя старшыні аблвыканкаму Канстанціна Сумара. Паводле афіцыйнай версіі, Качалоўскі звольнены за прагул. Людзі, которые могуць гаварыць, они стараюцца збавляць. Нікому не надо, што все знали все. Все знают про эту ситуацию, понимаете. Людзі говорят, я решил стать, как видите, на себя это время и рассказать всю эту ситуацию. Адзін з лідараў беларускіх нацыянал-бальшавікоў Яўген Контуш апраўданы па справе аб акцыі пратэсту насупраць кітайскай амбасады ў Менску. Это первая победа. Оправдали и несостоятельным призван протокол. Нет состава преступления. Я не виновен. Удивительно, но есть еще проблески в нашей судебной системе. Хотя согнали человек 5-6 сотрудников Министерства внутренних дел. Они были уверены, что все хорошо состряпали. Уже, я думаю, были готовы вести меня в ЦИБ. Надо было видеть их лиц. Все закончилось хорошо. Міністр культуры і спорту Фінляндыі Паава Архінмякі сказаў, што фінскі ўрад звярнуўся да фінскай федэрацыі хакею скарыстаць свой уплыў, каб пазбавіць Беларусь права на правядзенне чэмпіянату свету па хакею ў 2014 годзе. Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч, а мы зараз вернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Вось жа міністры замежных спраў 27 краінаў развязу ўхвалілі новыя санкцыі супраць уладаў Беларусі. Пад забарону выдачы візаў і замарожвання актываў трапілі яшчэ 12 асобаў, звязаных з рэжымам Александра Лукашэнкі. Апрача таго, санкцыі ўведзеныя супраць 29 фірмаў, якія належаць тром беларускім алігархам – Уладзіміру Певцееву, Юрыю Чыжу і Анатолю Тарнаўскаму. Усяго лік прадстаўнікоў беларускіх уладаў, якім забаронены ўезд у Еўразвяз, складае цяпер 243 асобы. Беларускіх кампаніяў, з якімі забаронена супрацоўнічаць еўрапейскаму бізнесу, цяпер 32. Расказвае Валер Каліновскі. Санкцыі супраць Юрыя Чыжа, Анатоля Тарнаўскага, іхніх фірмаў, кампанія Уладзіміра Певціева, а таксама яшчэ 10 прадстаўнікоў беларускіх уладаў, адказных за рэпрэсіі, уступяць у сілу ў бліжэйшую суботу, пасля афіцыйнай публікацыі рашэння Рады Еўразвязу. Усім фігурантам спісу забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, а іхнія банкаўскія рахункі, калі такія выявяцца ў Еўропе, падлягаюць замарожванню. Што да 29 фірмаў, якія належаць тром беларускім алігархам, то еўрапейскаму бізнесу будзе забаронена заключаць з імі новыя кантракты, але ўжо дзеючыя кантракты можна завершыць. Мэта гэтых санкцыяў Еўразвязу – спыненне ў Беларусі рэпрэсіяў і вызваленне палітвязняў, заявіла кіраўніца знешняй палітыкі звязу Кэтрин Эштон. Я надзвычай занепакоеная тым, што адбываецца з грамадзянскай супольнасцю. Мы далі вельмі ясна зразумець рэжыму ў Беларусі, што ён павінен вызваліць палітычных вязняў. Наша супрацоўніцтва з уладамі адновіцца, калі яны выканаюць тое, пра што мы іх прасілі. Нямецкі міністр замежных спраў Гіда Вестервеле выказаў упэўненасць у безальтэрнатыўнасці палітыкі санкцыяў адносна беларускіх уладаў. Лукашэнка – апошні дыктатар у Еўропе. Мы не можам проста назіраць, як у Еўропе уціскаюць людзей, арыштоўваюць і цэлыя сем'і пакутаюць. Таму неабходна, каб мы працягвалі палітыку санкцыяў. Міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі не хавае, што не звязвае з гэтымі санкцыямі празмерных спадзеваў. Ён мяркуе, што санкцыі не зменяць палітыку Лукашэнкі. Гэта хутчэй выказванне нашай салідарнасці з беларускім грамадствам і негатыўнай ацэнкі таго, што робяць улады. Некаторыя палітычныя зняволеныя знаходзяцца на мяжы смерці. Гэта не можа быць пакінута без адказу. На граніцы смерці. Таго не можна заставіць без адпаведзі. Менскі палітолаг Алексей Кароль прызнае санкцыі, уведзеныя сёння Еўразвязам, супраць набліжаных да беларускай улады бізнэсоўцаў і іхніх фірмаў, часткова эканамічнымі. Яны абмежаваныя і тычацца хутчэй за ўсё асоб і актываў гэтых асоб. Для іх гэта ўнушальна. Менавіта гэта і выклікала найбольшае абурэнне, як у іх саміх, так і у Александра Рыгоравіча. На жыцці звычайных беларусаў гэта ніяк не адаб'ецца, таму што тыя прэферэнцыі, якія давалі гэтыя эканамічныя сувязі, яны ніякім чынам не адбіваліся раней на дабрабыце беларусаў і зараз не закрануць абсалютна іх інтарэс. Свой адказ на гэтыя санкцыі Еўразвязу беларускія ўлады ўжо абазначылі, перакананы спадар Кароль. Санкцыі на санкцыі, невязныя на невыязных. І хутчэй за ўсё яны будуць адсочваць тых актывістаў дэмакратычных, якія выказваюцца і ўхваляюць гэтыя санкцыі. Рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін перакананы, што Еўразвяз робіць захады, каб паўплываць на простых беларусаў, на тых, хто працуе ў кампаніях Чыжа і Певціева. Вадзім Гігін мяркуе, што рэакцыя афіцыйнага Мінску будзе жорсткай. Санкцыі будуць жорсткія, яны будуць накіраваны супраць тых здраднікаў і нягоднікаў, папуднікаў, якія заклікаюць да гэтых санкцый ўнутры Беларусі. Яны павінны атрымаць вельмі моцны сігнал ад нашага грамадства, ад нашай дзяржавы, што здраднікам быць нельга. Калі ты здраднік, ты пастаўлены па-за грамадствам, цябе няма месца ў сучасным грамадстве. Другім тыпам рэакцыі Мінску будзе ўзмацненне інтэграцыі Беларусі з Расіяй і Казахстанам, мяркуе праўладны палітолаг Вадзім Ігін. Абсалютна натуральны працэс рэінтэграцыі постсавецкай прасторы, дзякуючы гэтым незразумелым, неадэкватным і нерацыянальным крокам з боку Еўрапейскага саюза, ён значна паскараецца. сказав у інтерв'ю нашому радіо праволадний політолог Вадим Гігін. Окрім санкцій, Євразіас пропонує офіційному Мінську і Перніку у вигляді модернізаційного пакету. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський сказав сьогодні журналістам у Брюсселі, що його не радує ухвалення Радою заміжних справ додаткових санкцій супроць Мінську. Впровадили ми додаткові санкції на Республіку Білорусь. Ми ввели додаткові санкції в відносинах до Республіки Білорусь. Гэтых санкцій, я хачу падкрэсліць, можна было б пазбегчы, калі б улады Беларусі пакінулі шлях рэпрэсій супраць уласных грамадзян. Калі б сітуацыя з правамі чалавека там паляпшалася, а не пагаршалася. Санкцыі не даюць мне ніякага задавальнення, бо мне хацелася б, каб дачыненні з Беларусю адбываліся паводле прынцыпу «больш за больш», а не паводле прынцыпу «менш за менш». Але, на жаль, выбор тут быў зроблены прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. Гэта застаў дакананы праз прэзідэнта Лукашэнка. Адначасова польскі міністр заявіў, што Еўразвяз мае намер прапанаваць Беларусі мадэрнізацыйны пакет з канкрэтнай фінансавай дапамогай, калі краіна стане на шлях павагі да правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў. По то, аби задемонстроваць спалчэнству беларускім, каб паказаць беларускаму грамадству, што Еўразвяз салідарны з ім і адкрыты для дапамогі Беларусі, гэтым санкцыям адначасова спадарожнічаюць рашэнні пра мадэрнізацыйны пакет для Беларусі, які будзе ўзгадняцца таксама ў дыялогу з апазіцыяй. Ды супольны ліст камісара Штэфана Фюля і камісаркі Сесілі Мальстрам, які заахвочвае краіны-сябры максімальна выкарыстаць заканадаўства Еўразвязу для палягчэння візавага рэжыму. Права унійнага для ўлатвінь візовых. На просьбу журналіста у Брюсселі Радослав Сікорський патлумачив ідею модернізаційного пакету. Припомінам, що є то ініціатива. Я нагадаю, що гэтая ініціатива вийшла від прем'єр-міністра Дональда Туска під час саміту Сходнього партнерства у Варшаві. Гэтая ініціатива була прийнята Еўразвязам і має широку підтримку серед країн-сябраў. Речу тим, каб загадзя домовіцца об щодрай програмі допомоги. Эканамічнай, інстытуцыянальнай і фінансавай для Беларусі, каб гэтая дапамога была заахвочаннем для ўладаў Беларусі да сыходу са шляху рэпрэсій. Падчас саміту Усходняга партнерства ў Варшаве 30 верасня мінулага году Дональд Туск заявіў, што Еўразвяз выказаў намер падрыхтаваць адмысловы пакет дапамогі для Беларусі, вартасць якога складае 9 мільярдаў даляраў. Улады Беларусі заявілі аб пачатку рэалізацыі комплексу мераў у адказ на пашырэнне санкцыяў Еўразвязу. Паводле Міністэрства замежных справаў Беларусі, цяпер няма патрэбы ў прысутнасці адкліканых паслоў Еўразвязу ў Мінску. Перадае Лес Дашчынскі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Савіных распаўсюдзіў заяву, у якой выказаў шкадаванне з нагоды ўвядзення дадатковых санкцыяў адносна шэрагу беларускіх грамадзянаў і прадпрыемстваў. Данны шаг яшчэ болей аддаляе перспектывы нармалізацыі адносін і возобновлення дыялога па чувствительных для сторон темам. В сегодняшних условиях белорусская сторона не видит необходимости в присутствии на территории Белоруссии отозванных послов государств, проголосовавших за данное решение. У Министерства замежных справ Литвы и у амбассады Польши в Беларуси эту заяву покуль покинули без комментариев. Мовляв, покуль невядома, якую юридичную моц яна мае. Тем часом депутат Европарламенту от Польши Марек Мігальський сказал, что треба почекать, покуль выкажутся найвышэйшие улады Беларуси. Калі б аказалася, што амбасадараў не толькі выслалі на кансультацыі, але і адклікалі, дык гэта азначала б, што беларуска-еўразійскія дачыненні дасягнулі дна. Гэта быў бы канец. Няма ў мове дыпламатаў горшай рэчы, чым пазбавіцца ад амбасадараў. Спадзяюся, што Лукашэнка канчаткова не з'ехаў з глузду і не зробіць гэтага. А выказванне прадстаўніка МЗС пакуль што застанецца прыватным меркаваннем аднаго з беларускіх чыноўнікаў, азначыў Мігальскі. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч на назваў такую заяву беларускага боку чарговай спіраллю палітыкі канфрантацыі зуб за зуб, вока за вока. Безумоўна, для Беларусі вельмі важна пайсці шляхам уступак, таму што вядома, што Еўразвяз ніколі не адмовіцца ад сваіх каштоўнасцяў, але ўлада больш за ўсё цэніць абсалютны кантроль унутры краіны, таму ніколі не пакажа, што яна пад ціскам Еўразвяза будзе вызваляць палітвязню, будзе праводзіць лепшыя выбары. Паводле лідара кампаніі «Гавары праўду» Владзіміра Някляева, калі заява адносна еўрапейскіх амбасадараў прагучала з вуснаў старшыні калгаса, то можна было б толькі паціснуць плячыма. Як можна наогул на такім узроўні заяўляць пра тое, што не патрэбны ў краіне амбасадары суседных гандучых дзяржаў? Гэта значыць, то яны самі гатовыя перавесці Беларусь у шэраг краін трэцяга кшталту. Цього не вядома пытаць. Былы палітвязні Александр Казулін так ацаніў рэакцыю ўладаў на санкцыі еўразвязу. Тое, што казаў калісьці Александр Григорьевич, я сваю краіну услед за цывілізаваным светам не паведу. Вот і ўсё адбываецца. Калі мы хочам адградзіцца ад цывілізаванага света, то тады да, у сваім курятніку будзе жыць цікава. Сказаў Александр Казулін. Вядомы апазіцыйны палітык Вінцук Вячорка лічыць, што ў сённяшняй заяве прэс-сектара МЗС Беларусь Андрія Савіных палова папярэдняй нарыхтоўкі і палова нервовай рэакцыі таго адзінага, хто ў Беларусі прымае рашэнні пра міжнародную стратэгію. І тады, калі не гледзячы на адклад рашэння еўрапейскага парламенту ухваліць дастаткова жорсткую рэзалюцыю, былі прадпрыняты адно за другім абсалютна правакацыйныя разбуральныя дзеянні. Это было пару тыдняў таму назад. Ну, цяпер мы бачым, што деструкцыйныя пакуль што словы таксама паўтараюцца. Ну і робім такую выснову, што, на жаль, высновы не робяцца. Не робіцца выснова з таго, што нарэшце праз столькі-столькі гадоў еўрапейскі звяз кансалідуецца і выбірае пэўную лінію стосовно цяперашняга кіраўніцтва. Так гэта яму ўдаецца павальней, цяжэй, чым тым жа злучаным штатам, але Беларусь гэта наўпроставы сусед, і мы ведаем, колькі тут ёсць залежнасцяў, спакусаў, матэрыяльнага інтарэсу нашых еўразвязаўскіх суседзяў. І тым не менш, такія крокі робяцца, і значыць, яны будуць рабіцца далей. Это велізарная памылка Лукашэнкі. Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё беларускі палітык Вінцук Вячорка. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У экспертызе свабоды перадача на тэму, якія наступствы будуць мець новыя санкцыі еўразвязу. Рада міністраў замежных спраў еўразвязу пашырыла спіс беларускіх асобаў і кампаній, што трапляюць пад санкцыі. Чаму Еўропа ідзе па шляху абастрэння канфлікту? Чаму не далі вынікаў кулюарныя перамовы? Якім можа быць адказ афіцыйнага Мінску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэгерман з Мінску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Камік Лысінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэты выпуск экспертызы свабоды слухайце пазней сёння. У эфіры радыё «Свабода» вынікі дня 23 сакавіка ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Рада Еўразвязу пашырыла санкцыі на 12 асобаў, у тым ліку на бізнесменаў Чыжа і Тарнаўскага. Пад санкцыі трапілі і 29 беларускіх фірмаў. Міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі пасля пашырэння санкцыяў заявіў, што Еўразвяз можа прапанаваць Беларусі мадэрнізацыйны пакет з канкрэтнай фінансавай дапамогай, калі краіна стане на шлях павагі да правоў чалавека. Улады Беларусі заявілі аб пачатку рэалізацыі комплексу мераў у адказ на пашырэнне санкцыяў Еўразвязу. МЗС лічыць немэтазгоднай прысутнасць адкліканых паслоў Еўразвязу ў Мінску. Жонка палітвязня Сергія Каваленкі сустрэлася з начальнікам дэпартаменту выканання пакаранняў МУС Сергеем Працэнкам. У справе ратавання жыцця і здароўя свайго мужа, які ад 19 снежня трымае ў турме галадоўку. Сергей Працэнка паведаміў, што на наступным тыдні Сергея Каваленку перавядуць з ізалятара на вуліцы Валадарскага ў Мінску ў псіхіятрычнае аддзяленне пры калоніі Віцьба 3. Расказвае Галіна Бакунчык. Цягам некалькіх дзён кіраўнікі медчасткі ў СІЗА Валадарскага, дзе знаходзіцца Сергей, абяцалі сабраць камісію лекараў, каб вырашыць пытанне вываду палітвязні з галадоўкі і шпіталізаваць яго ў цывільны шпіталь. Аднак сёння начальнік дэпартаменту выканання пакаранняў Сергей Працэнка паведаміў іншую інфармацыю, кажа Алена Каваленка. Сергея будуць перавадзіць психиатричное отделение при республиканской тюремной больнице. То есть это отделение находится при колонии Визьба-3. На наступном тыдні. Я не сказала еще каждый день. Я все, что цікаво. Не комиссийно это решение приймалося. Приймал який-то врач, психиатр. Прозвище не отмовился его сказать. Я на обследовании не буду его отправлять. И там уже комиссия будет решать. То и они мне обещали, что тут будет реаниматолог, что не так-то легко покласть пенсионера голодавшего. Не хотят, не будто бы брать цивильные шпитали. Что они мне будто бы лечат, вырешают испытания, вот такие добрые, хорошие. А вот тут отрымливается, что это все уже было у них заплановано. Сергеем Коваленком, якого прибусово вводить леками с голодовки, сегодня плановал встретиться брат Виталь Коваленко. Однако встречу отменили с причины небыта неправильно выдаденного дозволу. Виталь Коваленко меркуя, что причина надуманная. Убеждаюсь, что это все у них это уже сделано, распланировано. Как бы власти, они уже просто оттягивают время, что-то придумывают. Это все специально делается. Они играют в подлую игру с Сергеем здоровьем и его жизнью. Если бы они его хотели положить в цивильный госпиталь там и лечить, они бы давно бы это уже сделали. Они придумают, что он там отказывается. Это все вранье и ложь. Это месть ему за елку, что он туда флаг вывесил. Подеи вокруг Сергея Коваленки комментуя правооборонца и юрист Владимир Лапкович. Время складанное питание, потому что мы маем ситуацию неправовую, незаконно осужденный, и он просто ахвяра в той расправы, якую над ним чинить улады, які навык такой тяжкой ситуации, в якой он находится, не збирается поступаться, які показывают, что им абсолютно плевать на его на життё, на его на здоровье. Мы, як и по-ранейшему, закликаем его спинить голодовку и заховать свое життё и здоровье для своей семьи и для Беларуси. Мы потребуем от сегодняшних уладов спинить этот гвалт физичный и моральный над ним. Сергей Коваленко голодует с перепынком с 19 снежня 2011 года. Вязень потребует отмены присуду Першамайского суду Витебску, который покарал его 2 годами и месяцем зневоления за порушение умову отбытия хатней химии, отриманной в свою чергу за вывешивание бел-червоного-белого стяга на новогодней елце у Витебску. Рассказывала Галина Бакунчик. 23 сакавіка суддзя Савецкага району Менску Дмитрий Паўлюченко спыніў справу супраць Евгена Контуша з фармулёўкай за адсутнасць у яго дзеяння складу адміністрацыйнага правапарушэння. Адзін з лідараў беларускіх нацыянал-бальшавікоў Евген Контуш адседзеў за ўдзел у акцыі амаль трое сутак, але быў цалкам апраўданы. Гэта адзін з рэдкіх выпадкаў у беларускай судовай практыцы, калі сведчанні міліцыянтаў суддзя не палічыў пераканаўчым і праўдзівымі і спыніў справу. Расказвае Іна Студзінская. Аднаго з лідараў беларускіх нацыянал-бальшавікоў Яўгена Контуша абвінавачвалі ў арганізацыі несанкцыянаванай акцыі 16 сакавіка каля амбасады КНР у Менску. 5 чалавек пратэставалі тады супраць кітайскай экспансіі ў Беларусі. Яны выйшлі з расцяжкай, дзе надпіс «Made in China» быў перакрэслены, раскідалі ўлёткі, у якіх заклікалі спыніць крэдытаванне Беларусі, высечку парку імя 40-годдзя кастрычніка, будаўніцтва індустрыяльнага парку ў Смалявіцкім раёне. Ахоўнік кітайскай амбасады затрымаў Яўгена Контуша, які фатаграфаваў акцыю. Ён выклікаў АМАП і нарад савецкага РУС. Паколькі быў вечар пятніцы, Контуша да панядзелка змясцілі ў цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна. 19 сакавіка пасля першага судовага разгляду Контуша адпусцілі, а пратакол накіравалі на дапрацоўку. 23 сакавіка суддзя Дмітрый Паўлюченка прызнаў, што і доказы былі атрыманыя з парушэннямі і спыніў справу. Абаронца Контуша, адвакат Яна Дубровская-Шахновіч распавяла. В ходе судебного заседания было установлено ряд нарушений, которые были допущены сотрудниками РУВД Советского района. Протокол содержал свидетелей, которые не были допрошены. Свидетели, которые были допрошены, были включены. В совокупности эти обстоятельства дают суду основания для прекращения производства по административному правонарушению. Постанова судді Паўлюченкі стала нечаканай для Яўгена Контуша. Агулам за удзел у несанкцыянаваных акцыях ён адседзеў ўжо 89 сутак. Это первая победа. Оправдали и несостоятельным признан протокол. Нет состава преступления. Я не виновен. Удивительно, но есть еще проблески в нашей судебной системе. Хотя согнали человек 5-6 сотрудников Министерства внутренних дел. Они были уверены, что все хорошо состряпали. Уже, я думаю, были готовы вести меня в ЦИБ. Надо было видеть их лица. Все закончилось хорошо. А что трое суток отсидел? Безусловно, будем писать жалобы. Надо... чтобы виновные понесли наказание и на будущее этого не совершали. Милициянт Александр Шимченя, який затримал Контуша, у той день первый раз нес службу каля китайской амбасады. Ён распавел, что спочатку убачил удельников акции на мониторы с камерой видеоназирания и побег их затрымливать. А коли оборона Контуша попросила долучить до справы видеозапис с камерой назирания, как переконаться, кто ж трымал плякаты и раскидывал улетки, пришел отказ, что камеры видеоназирания у той час нібыта не працавали. У протоколе так само было шмат нестыковок. Складенный он был со шматликими порушениями. Суддя Павлюченко все это отзначил в постанове. З Менску передавала Інна Студзінская. Ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз увага, важна інформація. Шановні слухачі, з неділі 25 сакавіка міняються хвалі частоти Білоруської Свободи. Час передачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 вечара да поўначы. Запішаце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце Беларускую Свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кГц. Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце Свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца з нядзелі 25 сакавіка. У эфіры Радыё Свабода вынікі дня 23 сакавіка ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагутарым з палітолегам Алесем Лагвінцом. Сёння Рада Еўразвязу пашырыла санкцыі на 12 асобаў, у тым ліку бізнэсоўцаў Чыжа і Тарнаўскага. Пад санкцыі трапілі і 29 фірмаў Беларусі. Еўрапейскім бізнэсменам забаронена мець з імі справы. А зараз крыху пра надвор'е. 24 сакавіка ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі на паўночным усходзе мокры снег або дождж. Температура паветра ноччу мінус 4 плюс 3, днём плюс 2,9, па паўднёвым захадзе да плюс 10-14. У Менску без істотных ападкаў, ноччу каля нуля, днём 6-8 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алексей Знаткевіч падае асноўныя беларускія навіны. Міністры замежных спраў 27 краін Еўразвязу зацвердзілі новыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. Пад забарону выдачы еўрапейскіх віз і замарожвання актываў трапілі яшчэ 12 асобаў, звязаных з беларускім рэжымам. Апрача таго, санкцыі ўведзеныя супраць 29 фірмаў, якія належаць тром беларускім бізнэсоўцам – Владзіміру Певціеву, Юрыю Чыжу і Анатолю Тарнаўскаму. Мэта санкцій Еўразвязу – спыненне ў Беларусі рэпрэсіяў і вызваленне палітвязняў, заявіла кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон. Я надзвычай занепакоеная тым, што адбываецца з грамадзянскай супольнасцю. Мы далі вельмі ясна зразумець рэжыму ў Беларусі, што ён павінен вызваліць палітычных вязняў. Наша супрацоўніцтва з уладамі адновіцца, калі яны выканаюць тое, пра што мы іх прасілі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Савіных заявіў, што ў сённяшніх умовах беларускі бок не бачыць неабходнасці ў прысутнасці на тэрыторыі Беларусі адкліканых амбасадараў дзяржаў, якія прагаласавалі за пашырэнне санкцый. У сённяшніх условиях беларуская сторона не видит необходимости в присутствии на территории Беларуси отозванных послов государств, проголосовавших за данное решение. Гладоўніка Сергія Каваленку перавядуць з ізалятара на вуліцы Валадарскага ў Менску ў псіхіятрычнае аддзяленне пры калоніі Відзьба 3. Пра гэта заявіў начальнік дэпартаменту выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных справ Сергій Працэнка падчас сустрэчы з жонкай зняволенага. Яшчэ што цікава, не камісійна гэта рашэнне прымалася, прымаў які-то врач, псіхіятр. Прозвішча не адмовіўся яго сказаць, я на абследаванне нібыта б яго адпраўляць, і там ужо камісія будзе вырашаць. Кіроўцу самазвала Геннадзя Качалоўскага звольнілі з прадпрыемства «Брэст Аблаўтатранс» пасля таго, як ён арганізаваў калектыўную скаргу рабочых на імя старшыні аблвыканкаму Канстанціна Сумара. Паводле афіцыйнай версіі, Качалоўскі звольнены за прагул. Людзі, каторыя могуць гаварыць, яны стараюцца збаўляць. Нікому не надо, што ўсе знаю. Ўсе знаю пра гэту сітуацію, прымаюцца. Людзі гаварят, я хочу ўстаць, як віце, на цікае праблема, і расказаць всю эту сітуацію. Адзін з лідараў беларускіх нацыянал бальшавікоў Яўген Контуш апраўданы па справе аб акцыі пратэсту насупраць кітайскай амбасады ў Менску. Это первая победа. Оправдали и несостоятельным признан протокол. Нет состава преступления. Я не виновен. Удивительно, но есть еще проблески в нашей судебной системе. Хотя согнали человек 5-6 сотрудников Министерства внутренних дел. Они были уверены, что все хорошо состряпали. И уже, я думаю, были готовы вести меня в ЦИБ. Надо было видеть тех лиц. Все закончилось хорошо. Міністр культуры і спорту Фінляндыі Паава Архінмякі сказаў, што фінскі ўрад звярнуўся да фінскай федэрацыі хакею скарыстаць свой уплыў, каб пазбавіць Беларусь права на правядзенне чэмпіянату свету па хакею ў 2014 годзе. Пра беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч. Гость сённяшняга эфіру – беларускі палітолог Алесь Лагвінец. Сёння Рада Еўразвязу пашырыла санкцыі на 12 асобаў, у тым ліку на бізнесменаў Чыжа і Тарнаўскага. Пад санкцыі трапілі і 29 фірмаў Беларусі. Еўрапейскім бізнесменам забаронена мець з імі справы. Цяпер Алесь Лагвінец на сувязі з Прагай. Добры вечар. Добрый вечер. Як вы ацэньваеце сённяшняе пашырэнне санкцыяў Еўразвязу супраць афіцыйнага Менску? Еўрапейскі звяз вытрымлівае сваю пазіцыю. Ён асуджае дзеянні беларускіх уладаў. Для Еўрапейскага звязу непрымальна, што ў Беларусі ёсць палітычныя вязні. Ён спрабуе нарасціць пэўны ціск на беларускія ўлады. І менавіта таму такія крокі былі прынятыя. Зразумела, што некаторыя людзі ў Беларусі чакалі, можа быць, большага ад Еўрапейскага звязу, але ў дадзеным выпадку размова ідзе пра дэманстрацыю сваёй пазіцыі, чымся пра тое, каб дасягнуць значнага эфекту і памяняць паводзіны ўладаў Беларусі. Ну так, некалькі замежных палітыкаў, у тым ліку міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі сёння заявіў, што не верыць у тое, што санкцыі прынясуць вынік, тым не менш яны прымаюцца. Еўразвяз дамагаецца вызвалення палітычных вязняў, і ў гэтай сувязі наступнае маё пытанне да вас амаль рытарычнае. На вашу думку, вось гэтыя санкцыі ў тым маштабе, якога яны дасягнулі разам з сённяшнім пашырэннем, ці прывядуць гэтыя санкцыі да вызвалення палітвязняў? Яны могуць прывесці да вызвалення палітвязняў, але сітуацыю трэба разглядаць у комплексна. Это значит, дзеянні уладаў у Менску абумоўленыя не толькі адносінамі з еўрапейскім звязам, але яны абумоўленыя таксама адносінамі з Расіяй, яны таксама абумоўленыя той сітуацыяй, якая ёсць у краіне. Так вось, ёсць два чыннікі, якія мы мусім дадаць. Першы чыннік, як мы сказалі, гэта дзеянне еўрапейскага звязу. Ён асуджае і выказвае сваю маральную пазіцыю адносна непрымальнасці факту наяўнасці палітвязняў у Беларусі. Першая рэч. А другая рэч. Расія сёння абараняе палітычны рэжым у Мінску. І Расія наўрад ці сёння здольная быць салідарнай з еўрапейскім звязам для таго, каб патрабаваць таго ж самага. З іншага боку, Расія, хутчэй за ўсё, мае свае планы адносна Беларусі, і Расія хоча, карыстаючыся такой самаізаляцыі Беларусі ад Захаду, хоча дасягнуць сваіх мэтаў, а менавіта умацаваць свой уплыў на эканоміку, на палітыку нашай дзяржавы. І трэці чыннік, гэта чыннік нашага грамадства. Тое, якім чынам грамадства ўспрымае дзеянні ўладаў і дзеянні еўрапейскага звязу. Мне так падаецца, што сёння у нашым грамадстве адбываюцца пэўныя зрухі. Я не думаю, каб бальшыня грамадства была згодная з уладамі адносна таго, што ідзе непрахаваны ціск з боку еўрапейскага звязу і еўрапейскі звяз выкарыстоўвае дыктат. Я думаю, што наша грамадства дастаткова саспела, каб зразумець, што віна ў сённяшняй, па сутнасці, патавай сітуацыі ляжыць на ўладах. І тут, калі мы улічым гэтыя два чыннікі, рост ціску з боку Расіі, каб дамагчыся свайго, гэта значыць атрымаць самыя ласыя кавалкі нашай эканомікі і мець больш палітычных контрагентаў, якія б праводзілі ейную палітыку, калі мы улічым таксама незадаволенасць грамадства і абурэнне грамадства палітыкай уладаў, якая проста адварочвае нашу краіну ад Захаду, то можна прыпусціць, што праз пэўны час Лукашэнку нічога не застанецца, як паступова пачаць выпускаць палітвязняў. Учора ў інтэрв'ю аднаму з інтэрнэт-сайтаў Вінцук Вячорка, якога не выпусцілі за мяжу, пачаў гаварыць аб маральным аспекце пазіцыі Еўропы, якая шмат гаворыць аб санкцыях, але ўводзіць іх вельмі абмежавана і адначасова на мільярды даляраў купляе прадукты беларускай нафтаперапрацоўкі. Вячорка сказаў, што Еўропе пара задумацца, ці ў развяз гэта клуб бізнесменаў і эканомік, ці гэта нешта большае, што адстойвае і нейкія агульныя каштоўнасці. Ці бачыце вы гэты маральны аспект у пазіцыі Еўропы і ці згодныя вы з Вінцуком Вячоркам? Еўрапейскі звяз і адно, і другое, і трэцяе. Гэта і клуб капіталістычных эканомік, гэта і супольнасць каштоўнасцяў, гэта і дзяржавы-чальцы, якія маюць свае геапалітычныя стратэгічныя інтарэсы. Таму тыя рашэнні еўрапейскага звязу, якія мы маем сёння, яны вынік магчымай палітыкі. Так, сёння еўрапейскі звяз наўрад ці здольны ўвесці паўнамаштабныя санкцыі супраць рэжыму ў Беларусі. І менавіта гэта трэба ўлічваць, дэклараваць, чакаць, што еўрапейскі звяз памяняе радыкальным чынам сітуацыю ў Беларусі. Гэта можа быць і добра, але гэта не рэалістычна. Гэта ў нечым неадэкватная ацэнка сітуацыі ў краіне. Можна было б памяняць сітуацыю ў краіне, калі б за дэмакратычнымі сіламі адчувалася моцная падтрымка грамадства і моцная актыўная падтрымка грамадства. На вялікі жаль, гэтага мы не маем, але ў той жа час трэба быць удзячнымі еўрапейскаму звязу, які падтрымліваў беларускую грамадзянскую супольнасць. І больш за тое, ён прымае пэўныя абмежавальныя дзеянні ў дачыненні да тых людзей, і зараз атрымліваюцца і фірмаў, якія наўпрост супрацоўнічаюць з рэжымам альбо выконваюць волю рэжыму. Напярэдадні гэтага паседжання Рады Еўрапейскага звязу некалькі беларускіх палітыкаў і грамадскіх арганізацый звярнуліся да еўрапейскіх палітыкаў з заклікам увесці эканамічныя санкцыі, больш жорсткія эканамічныя санкцыі. Што павінна здарыцца, на вашу думку, для таго, каб Еўропа пайшла на больш сур'ёзныя эканамічныя санкцыі? Якая падзея ў Беларусі ці якія падзеі? Ведаце, прасіць буйнамаштабныя эканамічныя санкцыі, якія даб'юцца на лёсах, на дабрабыце тысячаў мільёнаў людзей, гэта даволі, можна так сказаць, неўдзячная справа. Так, і тут можна патрапіць пад вялікую крытыку. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, Як я ўжо сказаў, еўрапейскі звяз наўрад ці гатовы і здольны да таго, каб увесці буйнамаштабныя санкцыі. Больш за тое, варта зважаць на вось той чыннік, пра які я казаў, на расійскі чыннік. Ведаеце, мне падаецца, што для калі зойдзе пытанне, так бы мовіць, жыцця і смерці сённяшняга палітычнага рэжыму, то для Лукашэнкі не будзе праблемы прадаць нафтаперапрацоўчыя заводы Расіі і пампаваць нафтапрадукты, якія яны будуць рабіць, праз Расію ў еўрапейскі звяз. Падзяліўшыся часткай грошай, так, матэрыяльнай улады, ён ўсё адно будзе разлічваць, што ён захавае палітычную ўладу. І таму у сітуацыі, калі ўсходняя мяжа адкрытая, з усходу ідзе, прынамсі, публічна, вербальна, падтрымка сённяшняга палітычнага рэжыму ў Беларусі, буйнамаштабныя санкцыі супраць беларускай эканомікі могуць мець вельмі непрадказальны і, магчыма, адмоўны эфект. Ну і апошняе пытанне ў мяне. Чым, на вашу думку, скончыцца цяперашняя канфрантацыя паміж Брусэлем і Менскам? Я не выключаю таго, што праз пэўны час можа распачацца дыялог, паколькі мячык на баку уладаў у Менску. Мы ведаем, што дзеянні гэтых уладаў у Менску, яны нагадваюць у нечым ківач. Рухаецца ён у адзін бок, потым рухаецца ў іншы бок. І калі іх моцна прыціснуць на ўсходзе, калі у іх не будзе, калі у іх не будуць спрацоўваць дамоўленасці з Кітаем альбо з Іранам, то я думаю, што уладам у Менску нічога не застанецца, як спрабаваць налажваць якісьці адносіны з еўрапейскім звязам. Больш за тое, мы таксама ведаем, што бальшыня палітычных вязняў у Беларусі, Лукашэнкаўскай Беларусі, аўтарытарнай Беларусі былі выпушчаныя заўчасна да тэрміну, раней тэрміну, які прадугледжваў іх вельмі несправядлівы прысуд. Дзякую, Алесь, за гутарку. Калі ласка. На сувязі з Прагай быў палітолог Алесь Лагвінец. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 23 сакавіка, і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Гаворыць і паказвае Свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Ці абароніць Еўразійскі саюз афіцыйны Менск ад еўрапейскіх санкцый? Навошта Януковіч абяцае зрабіць рускую мову дзяржаўнай ва ўкраіне? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст і супрацоўнікі украінскай і рускай службаў нашага радыё Мар'яна Драч і Андрэй Шары. Глядзіце перадачу ў суботу 24 сакавіка ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Гэта радыё «Свабода». І зараз на чарзе чытання раздзелаў кнігі карэспандэнта нашага радыё ў Менску Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро?». Алег Груздзіловіч ад 15 верасня да 30 лістапада мінулага году асвятляў працэс над Дмітрыем Канаваловым і Уладзіславам Кавалёвым, якія былі расстраляныя на мінулым тыдні. Ад 17 сакавіка раздзелы кнігі публікуюцца і на нашым сайце свабода.орг. А зараз пагаворым пра відэа, на якім быў відаць чалавек з торбай. Часткова гэтае відэа гледачы беларускага тэлебачання змаглі пабачыць ужо на другі дзень пасля арышту Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. У прыватнасці БТ паказала кавалак, на якім падазроны праносіць торбу ў метро, потым кадры, на якіх ён ходзіць з торбай па станцыі. Асабліва ўразіў кавалак, калі той самы падазроны чакае на пляцоўцы лесвіцы пераходу з Кастрычніцкай да Купалаўскай, а ў момант, калі ён накіроўваецца ў тунэль, адбываецца выбух. У судзе да гэтых стужак былі дададзеныя іншыя, зробленыя на дзень раней і пасля тэракту. У прыватнасці, на першым відэа, запісаным на віцебскім чыгуначным вакзале, бачны падазроны з цяжкой торбай. Як лічыла следства, гэта Канавалаў пачаў свой шлях з Віцебску ў Менск, які скончыўся выбухам у метро. Потым гэты самы чалавек і Кавалёў разам праносяць тую самую торбу ў метро, каб даехаць са станцыі плошча Леніна да Фрунзенскай. Таксама ёсць кадры, запісаныя 10 красавіка на станцыі Купалаўская, дзе падазроны, як сказала следства, вызначае, дзе будзе закладаць бомбу. І нарэшце відэа ад 11 красавіка, на якім падазроны з той самай торбай прыязджае на Купалаўскую, а адтуль праз тунэль ідзе на Кастрычніцкую. У якасці доказу было, канешне, прадстаўленае і ўжо знаёмае ПБТ відэа з выбухам, а таксама выхад Канавалава з метро. Апроч гэтага былі прадэманстраваныя кавалкі відэа з камер, усталяваных побач з тымі месцамі, дзе ішоў Канавалаў пасля выбуху з метро да вуліцы Караля, на арандаваную кватэру, у якой яго чакалі, нагадаю, Кавалёў і Пачыцкая. Ці магчыма сумнявацца ў праўдзівасці гэтых відэадоказаў? Суду прадставілі дадзеныя шматлікіх экспертыз і эксперыментаў. У адным з іх Канавалава вывозілі ў метро і фатаграфавалі ў пэўных месцах і ў пэўных пазіцыях, якія адпавядалі тым, што былі знятыя на відэа. Эксперты параўноўвалі відэа падазронага з камер метро з пратаколамі агляду Канавалава, складзенымі 28 красавіка і 5 траўня. Ва ўсіх выпадках экспертыза прыйшла да высновы, што гэта той самы чалавек, Дмітрый Канавалаў. Эксперты адзначылі таксама супадзенне асаблівасцяў адзення падазронага на відэа з адзеннем у Канавалава, якое было пры ім у момант арышту. Паводле экспертаў расейскага ФСБ, партрэтнае падабенства Канавалава з чалавекам на відэа было сярэдняй ступені. Расейскія эксперты знайшлі ў відэа прыкметы міжкадравага монтажу, але прыкмет унутрыкадравага монтажу не знайшлі. Вось што сказана ў прысудзе наконт праўдзівасці відэа самых галоўных момантаў. Прысуд, старонка 83. Пры спалучэнні відаў з камер відэаназірання, якія ўсталяваныя ў менскім метрапалітэне на станцыях Фрунзенская, Купалаўская і Кастрычніцкая ад 11 красавіка 2011 году і эксперыментальных відаў, высветлена, што рост абвінавачанага Канавалава ДГ адпавядае росту падазраванага, які быў зняты 11 красавіка 2011 году камерамі відэаназірання. Прыкметы монтажу на відэазапісах ад 11 красавіка 2011 году з камер відэаназірання на станцыях Фрунзенская, Купалаўская і Кастрычніцкая, якія былі пададзеныя для даследаванняў, а таксама на відэазапісе праверкі паказанняў на месцы падазронага Канавалава ДГ 15 красавіка 2011 году з камер відэаназірання, якія ўсталяваныя ў менскім метрапалітэне на станцыях Фрунзенская, Купалаўская і Кастрычніцкая, не знойдзеныя. У судзе відэа з метро пачалі праглядаць 23 верасня 2011 году. Спачатку прагледзелі стужку, на якой падазроны з вялікай торбай пакідае вакзал у Віцебску 10 красавіка, потым, як той самы чалавек з'яўляецца ў Менску на вакзале, і як разам з Кавалёвым ён нясе торбу праз турнікет метро. Тыя відэа прыпадалі на раніцу 10 красавіка. Потым прагледзелі відэа з гэтым самым чалавекам у другой палове 10 красавіка без торбы, падчас выведкі, як казала следства. На наступных некалькіх відэакавалках запар падазроны ўжо зноў з торбай. Гэтыя відэа былі знятыя ў дзень тэракту 11 красавіка. Як падазроны выйшаў з торбай з цягніка на платформу Купалаўскай, як засвяціўся ў тунэлі да Кастрычніцкай, выйшаў з тунэлю на лесвіцу, прайшоўся ў натоўпе па Кастрычніцкай, падняўся, ўжо без торбы, на пляцоўку зноў да тунэлю, затрымаўся там на кароткі час, а калі адвярнуўся ад камеры і пачаў сыходзіць, адбыўся выбух. Прагляд падрабязна каментаваў прадстаўнік пракуратуры. З ягонага каментару вынікала, што падазроны гэта Дмітрый Канавалаў. Сярод іншага, прадстаўнік абвінавачання спасылаўся на вынікі параўнання відэа са следчым эксперыментам, калі падазронага Канавалава здымалі ў метро. Прадстаўнік пракуратуры абвясціў, што на параўнаных здымках эксперты знайшлі поўнае супадзенне параметраў фігуры і адзначылі супадзенне асаблівасцяў хады. Слядоў унутрыкадравага монтажу на гэтых відэа эксперты не знайшлі. Адзначыў свае ўражанні. Асабіста мне на тых відэа пазнаць Канавалава было цяжка, бо твар чалавека амаль не быў бачны, і даводзілася арыентавацца толькі на постаць і прыкметы адзення. Але, як на мяне, гэта адназначна быў той самы чалавек, бо на ўсіх стужках ён выглядаў і паводзіў сябе падобна, у тым ліку аднолькава нёс торбу, якая таксама свайго выгляду і, мяркуючы па ўсім, вагі не мяняла. Таксама былі паказаныя відэа, знятыя з вулічных камер, усталяваных каля дома афіцэраў, цырку, палацу прафсаюзаў, на Кастрычніцкай плошчы і плошчы Свабоды. На гэтых відэа быў зняты падазроны, калі ён ішоў, выбраўшыся з метро пасля выбуху. Маршрут быў такі. Выйшаў з Купалаўскай на вуліцу Карла Маркса, па ёй спусціўся да вуліцы Янкі Купалы, перайшоў праз праспект Незалежнасці і падняўся па ім да палаца прафсаюзаў. Далей па дыяганалі перасек Кастрычніцкую плошчу і выйшаў на плошчу Свабоды. На адных відэа з гэтага маршруту падазронага можна было пазнаць лепш, на другіх ён выглядаў маленькім чорным чалавечкам, які пры значным набліжэнні размываўся. Але на апошнім кавалку, знятым на плошчы Свабоды, гэта быў найверагодней той самы чалавек. Росту крыху вышэйшага за сярэдні, прыкметна сутулаваты у падобным адзенні. Яшчэ адна важная цытата з прысуду, якая тычыцца законнасці вымання пэўных відэа з запісаў камер метро. Адвакаты заўважылі, што гэта не арыгінальнае відэа, а копіі. Суддзі, аднак, вырашылі, што гэта не ўплывае на праўдзівасць доказу. Прысуд, старонка 87. Судом даследаваны абставіны вымання інфармацыі з камер відэаназірання Менскага метрапалітэну ад 12 красавіка 2011 і 19 красавіка 2011 году. Патрабаванні крымінальна-працэсуальнага закону пры выкананні гэтых дзеянняў захаваныя. Дадзеныя доказы атрыманыя ў адпаведнасці з патрабаваннямі закону і з'яўляюцца дапушчальнымі. Хто ўзарваў менскае метро? Новая кніга бібліятэкі Свабоды. Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду? Журналіст Свабоды Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва. Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вынікі дня 23 сакавіка, і зараз зноў вяртаемся да тэмы санкцыяў еўразвязу супраць афіцыйнага Менску. Сёння да аднаго з самых заможных беларускіх бізнэсоўцаў Владзіміра Певціева, які летась трапіў пад эканамічныя санкцыі еўразвязу за фінансавую падтрымку рэжыму Александра Лукашэнкі, сёння дадаліся яшчэ пара алігархаў Юрый Чыж і Анатоль Тарнаўскі. Ці насамрэч еўрапейскія абмежаванні адчувальна ўдарыць па гэтым тых так званых кашальках Лукашэнкі і іх замежных праектах, расказвае Ігар Карней. Усе тры прадпрымальнікі, на якіх пашырыліся санкцыі еўразвязу, уваходзяць у лік найбольш паспяховых і ўплывовых бізнэсоўцаў Беларусі. Іхнія супольныя актывы складаюць мільярды даляраў, а дзелавыя інтарэсы сягаюць далёка за межы краіны. Але паводле дадзеных еўрапейскіх аналітыкаў, усе звышпрыбыткі нажытыя не без спрыяння з боку ўладаў, а таму наўпрост ці ўскосна ідуць на падтрымку рэжыму. Адзін з самых паспяховых на пачатку і ў сярэдзіне 90-х менскі бізнэсовец Андрэй Клімаў пачынаў набіраць капітал паралельна з цяперашнімі алігархамі. Але ад таго часу Клімаў зрабіў тры палітычныя ходкі, ягоны бізнес пры непасрэдным удзеле дзяржаўных структураў быў развалены. Насколько я інфармірваў насчёт бізнеса, которым занимаецца тот же Чыж или тот же Тарнаўский, без преференции со стороны государства, тяжело было бы вести их. Но дело в другом, Чыж крепостной, я бы даже сказал. Мало кто знает, что он тоже в тюрьме ведь посидел. По меркам Белоруссии мало кто сможет с ним сравниться. Но ведь это должность даже скорее. По сути своей не независимый человек. Через него планирует таким образом внести определенные ограничения по распоряжению средствами режима. Конечно же, те люди, которые принимали это решение, руководствовали определенными соображениями, которые имели успех в прошлом. Бизнесовцы на санкции Евразвязу отреагировали по-разному. Владимир Певтиев при уделе литовской адвокатской конторы еще летось инициировал одразу 4 судовые процессы у Люксембургском суде, потребуючи выдаления его прозвища с черного списка и выключения оттуль трех ягоных компаний – «Белтехэкспорт», «БТ-телекоммуникации» и «Спортпары». А вось Юры Чыж у размове со «Свабодой» напередадні заявіў, што яму да аднаго месца, хто якія абмежаванні супраць яго уводзіць. Ягоная кампанія «Трайпл» рэалізуе шматмільённыя праекты са Славеніяй і Латвіяй, афіцыйныя прадстаўнікі якіх і выказваліся супраць унясення чыжа ў чорны спіс. Да прыкладу, славенская кампанія «Рэко» мае два кантракты з «Трайплом» на агульную суму 150 мільёнаў еўра. Славенцы выйгралі тэндэр на будоўлю элітнага гатэля «Кемпінскі» ў цэнтры Менску. У Латвіі «Юры» і «Чужу» належаць дзве кампаніі. У Даўгаўпілсе падраздзяленні «Трайпла» ціснуць з рапсавых семак аліву, якая змешваецца з таннай беларускай саляркай. Атрыманае біяпаліва потым рэалізуецца ў Латвіі і Эстоніі. Што да яшчэ аднаго фігуранта чорнага спісу «Еўразвязу», кіраўніка групы кампаніяў «Юнівест» Анатолія Тарнаўскага, то свае мільёны ў Беларусі ён здолеў зарабіць за апошнія 10 гадоў, перавёўшы бізнес з Расіі і Украіны. Ягоная фірма – перапрацоўшчык і экспартэр нафты, а таксама магутны гулец на рынку нерухомасці. Адзін з апошніх маштабных праектаў Тарнаўскага – перанос турмы з Менскай вуліцы Кальварыйскай і пабудова на вызваленым месцы элітнага жылога кварталу «Каскад». Ён узводзіць жыллё, гатэлі, гандлёва-забаўляльныя і фізкультурныя комплексы па ўсёй Беларусі. З Менску перадаваў Ігар Карней. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 вечара да поўначы. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Лавіце свабоду. Выслухалі радыё «Свабода» вынікі дня 23 сакавіка. З вамі быў Сергей Абламейка. І на заканчэнне нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Рада «Еўразвязу» пашырыла санкцыі на 12 асобаў, у тым ліку на бізнесменаў Чыжа і Тарнаўскага. Пад санкцыі трапілі і 29 беларускіх фірмаў. Еўрапейскім бізнесменам забаронена мець з імі справы. Цяпер у спісе неўязных у «Еўразвяз» 243 асобы і 32 кампаніі. Міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі пасля пашырэння санкцыяў заявіў, што «Еўразвяз» можа прапанаваць Беларусі мадэрнізацыйны пакет з канкрэтнай фінансавай дапамогай. Улады Беларусі заявілі аб пачатку рэалізацыі комплексу мераў у адказ на пашырэнне санкцыяў «Еўразвязу».